بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 7 za akhir mwezi wa jumada al-akhira mwaka 1441 katika darasa ya kitabu shama'ilun nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imam abi isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا كتك كوتشيتو جاموشو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلانغو unaotaja hadithi zilizopokelewa katika kueleza namna alivyokuwa akicheka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukafika hadithi ya 232. Qala الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت 10 أضعاف الدنيا. الله أكبر. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الله متوم صلى الله عليه وسلم أتاجى كتك حديثه أني أو إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi namjua mtu wa mwisho kabisa atakayetoka motoni, min almuwahidin, katika watu wa tauhid ambao wameadhibiwa kwa kadri ya madhambi yao. Yule wa mwisho anayetoka kutoka katika moto wa jahannam wal iyadhu billah, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema namjua mimi. Rajulun yakhruju minha zahfan, bwana atatoka motoni huku yuatambaa. Fayuqalu lahum taliq fadkhul aljanna, asimama nenda peponi. Qala fayadhhabu liyadkhul aljanna, والحديث في البخاري ومسلم. تبانا تسماما أيلك يا زاكي peponi. Fayajidu an-nas qad akhadhu al-manazil. Kifika pale akuta kila mmoja ashachukua sehemu yake. Bimaana kama iwekewa taswira kuwa pepo mfanya nini, imejaa watu washachukua sehemu zao, anchelewa amekuja kuchelewa sana. Fayarja, atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulu ya Rabbi kad akhadha nasu lmanazil, ya Rabbi kila mmoja ashachukua sehemu yake. Yani bimaana mimi sina chochote pale ndani. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أي هل تذكر من الخيرات والنعم والأماني والرغبات التي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدنيا؟ وكمبك ولبقوا دنياني زد خيرات نعم نمامب لكوك يتماني لكونا رغبنايو katika zama zile ulipokuwa duniani. Hapa tulipokaa hapa, lau kama kwa mfano mtu ataambiwa sasa wewe tamani unachokitaka upate. Kuna watu watatamani vitu vya vituko vituko hapo mpaka ushangae. Mtu akakutajia vitu hata viingia kini, nataka hiki, natamani ingelikuwa na hivi, natamani ingelikuwa na hivi. Kuna watu waweza kutamani vitu ambavyo hata hawajaviona. Mtu akatamani lau kama atakuwa na kitu ambacho hakuna sasa. Natamani hivi, natamani hivi. Sasa mwambie, hebu kumbuka kule ulipokuwa duniani, kuna vitu ulikuwa unatamani. Tamani unachokitaka. Atadhkuru az-zaman alladhi kunta fi? فيقول نعم. قال فيقال له تمنى. الله مبيا تماني unachokitaka. Ili bwana atatamani pale ilikuwa na hiki, ingelikuwa na hiki, ingelikuwa na kile. Lakini hata ukatamani nini katika hii dunia, kweli yaweza fika kwa sasa nituzungumzie. Yaweza fika kima hii dunia na vilivyo ndani yake. Haifiki, sio? Sasa huyu bwana atakapo tamani, ala fayatamanna fayuqalu lahu, ana Allah ndiye atakayemwambia maneno hayo. Fa inna laka alladhi tamannaita, hicho ulichokitamani nitakupa. Wa asharata adhafi ad-dunya, na dunia nzima mara 10 upa wewe. Yule bwana kwa maneno haya atakapoambiwa atachanganyikiwa kwa furaha aliyokuwa nayo. Mimi kama wewe umeokotwa hivi mwani, huna kitu, huna chochote, wote njoo onyesha una taabu wewe, una taabu kweli kweli. Waona ile nyumba pale yako, na lile gari pale lako. Una wake wangapi? Mmoja na kuongezea na watatu juu yangu, mahari na kila kitu. Fujo shauri yako, kini kila kitu juu yangu. Fujo utalipigana mwenyewe kwa nyumbani na nini tena. Mfano tu, yani ameamka huyu mtu hana kitu, ghafla mpata mtu aweza kumwangalia yule mtu. Hebu tuseme kweli, sasa hivi mtu akikwambia haya mambo yote sasa hivi hapa asubuhi, utawambia nini? Mfano tu yani. Ajibuni, utamwambia nini? Wewe unatoka nyumbani huna kitu, hata kodi hujalipa. Utamwambia nini? Wewe unitamzaha. Sio? Ah bwana. Yaani hivi hivi tu. Sasa mfano wake kama hivi. Sasa fikiria mtu ameambiwa hicho ulichokitamani mchako na dunia pia mara 10 yako. Fayakulu taskharu bi wa anta almalik, ya rabbi wanifanyia maskhara bwana, na wewe ndio mfalme, mfalme mkubwa, hakuna zaidi yako, wanifanyia maskhara. Sasa ndio kama hapa nasema dunia msukunjo, hii yako, hii yako bwana, acha maskhara bwana. unajua vile na hasira na uhumwani inaweza kutandika wewe kama unchezea mtu anaweza kumwambia mwanzake hivyo hapo sio sasa rabbul alamin amwambia huyu bwana hicho ulichokitamani ni chako na dunia na vilivyomo ndani yake kama mfano wake mara 10 nakupa fayaqulu taskharu bi wa anta almalik qala huna قوله فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فالرجل يرى هذا أمرا عظيما يلبانا تونا لجانب نكب ومنه فلا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها حتى يبيتك تكاكلياك وأويزك ملك كلا لشك تماني لدنيا مراكمياك فيقول تسخر بي وأنت الملك يقول هذه الكلمة من هول الأمر ili jambo litamgutusha yote yako usifanye mchezo hata hapa hapa duniani kuna watu ghafla tu hivi Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia aweza kuanza hajui afanye nini kuna watu Allah amewapa katika dunia hajui atafanya nini wamuona mara afanye hivi lakini ingefanya hivi ingekuwa sawa mara afanye hivi mara afanye hivi mara ghafla tu amuona yosafiri mara yenda huku mara yenda kufanya nini basi tu natembea basi tu lakini kumbe nchanganyikiwa kwa sababu zimekuwa nyingi ghafla sasa huyu bwana ili jambo likawa ni kubwa kwake mno akasema maneno haya wa hadha min sa'ati fadlillah wa 'azim mannihi fa huwa subhanahu wasi'ul fadl 'azimul manni jazilul 'ata' na hii ni katika ukunjufu wa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake ni kubwa mno kunjufu mno akitoa yuatoa mwana subhanahu wa ta'ala wala si chochote sasa ikiwa huyu ni yule wa chini kabisa katika pepo haya sabiquna sabiquna wakoje huko wasabiquna sabiqun wale ambao Allah amewasifu katika surah al-waqi'ah وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وتكواجها ولوكوانزا وتكوين جابقون تينا كتك درجة زجو أبو سكاف ياو نعرش يا الله سبحانه وتعالى جو كبس هاو تكوانا نعمة كياسي أي بميكي lakini hawa kama mmoja sasa hawa sabiquna nani hawa wale waitafuta ile khairi kule iliko wakashindana katika kuifanya khairi ashabu al-yamin wafanya khairi lakini hawa wafiki wale as-sabiquna as-sabiqun wale washindana katika kufanya khairi au kuna tofauti kwa mfano mtu akisikia khairi alhamdulillah yuifanye na kuna mwingine yuitafuta ile khairi iko wapi ile ifanye hawa watu wawili tofauti daraja zao ni tofauti sasa hawa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa vipi kwa mwenyewe jiulize swali ikiwa huyu ndiye wa daraja ya chini kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu falaqad ra'aytu rasulallahi sallam dhahika hatta badat nawajidhuhu hadha mahallu shahid min alhadith mtume sallama alicheka mpaka yakaonekana meno yake magego kwa furaha ya hali ya yule bwana wa mwisho kuingia katika pepo Allah subhanahu wa ta'ala na yale maneno aliyosema Mtume salama akacheka qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali ibn Rabi'ah qala shahidtu Aliyan أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال الحمد لله ثلاثا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله مرتات والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. الله أكبر. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ambao ndani yake kuna mafunzo kwa Muislamu juu ya adabu ya kupanda kipando. علي بن ربيعة asema شهدت عليا nimemshuhudia علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها التي mnyama ili ampande. فلما وضع رجله في الركاب قال سيامو يكويكا ميغو لبويكا مغواك يتكا كمبان دولي منياما قال بسم الله كانزنا بسم الله. فلما استوى على ظهرها لبوستاوي فيزوري جيو يا مونغو يولي منياما قال الحمد لله الحمد لله. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال الحمد لله ثلاثا كرجل الحمد لله مرتات. الله أكبر مرتات. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كشك لتا هي دعاء. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك kisha akacheka asiye hafla akacheka maana akatabasamu na kufurahika. Tukianza katika mwanzo wa hadith qawluhu falamma wadaa rijlahu fi rikab. Arrikab huwa mawdhi'u rijl min ad-dabbati 'inda su'udi 'alayha. Arrikab ni ile sehemu ya kuweka mguu kwa mnyama unapompanda, kile kinachowekwa juu ya maungo ya mnyama au kina sehemu ya kukanyaga na mguu kisha pande juu. Qawlu qala bismillah aljarru walmajruru muta'alliqun bimahdhufin yuqaddiruhu halul musammi. Aljarru walmajruru bismillah bismi bismillah imefungamana na kitendo ambacho hakikutajwa hapa. Kitendo hicho kitanasibiana na hali ya yule anayetamka hii basmala. Bimaana kama kwa mfano ameshika kalamu ataka kuandika akasema bismillah, maana yake ni bismillahi aktubu, bismillahi naandika. Kwa mfano ataka kula amekaa juu ya chakula akasema bismillah, maana yake nini? Bismillahi aktubu. Hali yake ni kuwa yuwale itakuwa bismillahi akulu, bismillahi nala, sasa naanza kula, sio? Kwa mfano atakuingia nyumbani kwake akasema bismillah, mahdhufa pa itakuwa nini? Bismillahi adkhulu. Wa hakadha ndio maana yake yuqaddiruhu halul musammi. Wa taqdiru huna bismillahi arkabu, bismillahi napanda. Sasa hapa ndio utasikia, ushasikia kisa cha bismillah vuka bahari ya nini? Kwanza kudanganya watu. Mvuvi alikuwa apita madrasa akamsikia ustadha sema bismillah yavuka bahari. Basi siku hiyo akaenda kuvua akasema bismillah, akatembea juu ya maji akawa yuokota wale samaki. Kila siku amletea zawadi ustadhi. Ustadha nifundisha ajabu. Kisha ustadhi mwisho, mbona samaki waje sana? Unajua tengine mtu kufeva, mbona huyu jamaa wala asemi kitu, yaleta samaki tu. Kaambia si wewe unasema bismillah vuka bahari. Basi mimi nikisema ile natembea juu ama hizi visa vya uongo hivi. Zamani tukidanganywa. Visa vya uongo uongo, kisha je unasema si watia tia chumvi kwenye watia uongo. Na uongo pia huitwa chumvi. Sababu haribu pia kile chakula. ينبغي للعبد أن يسمي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها. نايفي نفونه تكيكانك ومجا عليك بسم الله بسمنا أنا بتاكا كويكا مقواكي كتكا كيباندو إيو نمياما إيو نجاري إيو نندقي شوشو تكيلو بسم الله استعانة بالله عز وجل أسمى إيفو كتكا مسادة كونان الله سبحانه وتعالى وتيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى وتكبرك وكتاج جين لنان الله سبحانه وتعالى. قوله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ألي بطلزانا كتك مونغو يولم نيامك سيما الحمد لله أي لما استقر على ظهر الدابة وفي حكمها الدراجة والسيارة والطيارة ونحوها نينجي يوتي كتك حكم ياكي iwe ni pikipiki yako ama baskili ama gari ama ndege yote ingia. Lama staqarra ala dhahri dabba hamida Allah ta'ala alladhi manna bihadha almarkub wasakharahu lahu wayassara lahu lintiqala alayhi. Akamhimidi Allah na kumshukuru ambaye amempa ni'ma ya kipando kama kile kisha akakidhalilisha kwake yeye na akamfanyia wepesi kutoka katika sehemu moja kuelekea katika sehemu nyingine. Hizi zote ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Hebu kwa mfano tuzungumzie wanyama, nyama ngamia. Binadamu hivi kweli yoweza kumshinda nguvu ngamia kikweli? Yani lau kama yule ngamia atakataa aseme mimi hunipandi, binadamu waweza kumtenza nguvu? Uwezi. Atuambia haya shindana naye ngamia. Lakini sasa aliyemdhalilisha yule mnyama ili wewe uweze kumpanda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyekudhalilishia kile kipando unachokipanda. Wewe ushawahi kufikiria jimashini kubwa la ruka kisha latua nchi nyingine? Wajua watu ufikirie, lakini teknolojia hii watu wana ilmu bwana, wako mbali. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi, amewasahilishia. Si kwa nyinyi waerevu sana? La, Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyofanyia wepesi na usahali wa kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Thumma yaqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin تنزيها لله عز وجل عن كل ما يليق به من مماثلة الخلق والنقائص والعيوب. فهو سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة وله العظمة والمجد والجلال والكبرياء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هبا نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتكماننا كلا أنبات حكيلنغاننا يهي. Kama kwa mfano kumfananisha na kiumbe hakulingani na yeye, kumnasibishia upungufu na aibu hakulingani na yeye, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa kamili. Utukufu ni wake yeye na kibri ni chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala subhana. واعترافا بنعمة الله تعالى عليه حيث سخر له هذا المركوب نكوكيري نعمة الله يوياكي وكم ذلليشيا هكي چومبو أنا چوكي پاندا أو يلمياما أنا يمپاندا. فلسنا له بمقرنين أي مطيقين لولا أن الله سبحانه وتعالى سخره لنا. هتونا ويزو سيسي وكم فاني يلمياما كواتشنيتو afanya tunachomwamrisha, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hakutufanyia wepesi. Hata leo mtu sasa na gari pia, na gari pia wewe hujamuona mtu akaribikiwa na gari mali ndio aliondoki, ndio lishafika pale. Mtihani kweli kweli. Yawezekana ni Allah ndiye anayekufanyia wepesi na usahali. Kwa hivyo wakiri neema za Allah juu yako. وتذكرا للانقلاب او للانقلاب وهو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. نهابا kukumbuka kule kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wakumbuka kule kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lianna man yarkabu dabbatahu wa yusafiru la ya'manu ala nafsihi almaut bisababi ma qad yusibuhu min alhawadith wa nahwiha. Subhanallah. Kwa sababu anayepanda juu ya kipando hawezi kuaminisha juu ya nafsi yake maut. Yaweza kutokea ajali ikawa ni sababu ya yeye. Kwa kwani wangapi? Wangapi ambao wametoka nyumbani wakiwa na siha zao na afya zao kisha wakafa katika ajali? Wangapi? Kam minan nas. Ni Allah ameandika kwa ajali yake itakuwa vile. Basi na iishie kwa khairi. Ajali yako iishie kuwa mimi naondoka duniani lakini nilimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nikakiri neema zake juu yangu kadha, naondoka duniani. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya kukumbusha wewe kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika kipando chako unachokipanda. Unapotaja hii dhikr ya kukumbusha wewe kuwa wakati wowote waweza kuondoka na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa naye sasa hivi lakini shafika wakati wake, shaondoka. Tuliagana bwana kaondoka na gari yake hivi alafu alipenduka ikawa ndio ajali yake. Inaweza kutokea wakati wote, inaweza kutokea. Thumma qala alhamdulillahi thalathan, wallahu akbar thalathan. Naimi mara nyingi ukariri haimaanishi sema alhamdulillahi thalathan wala sema Allahu akbar thalathan, la sema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سمع لعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع استحضار هذه النعمة العظيمة مشعر بتقصير العبد في جنب ربه سبحانه وتعالى مع كثرة نعمه عليه فناسب أن يستغفره. Munasaba wa kuleta istighfar hapa kuwa baada ya kusema Allahu akbar au alhamdulillah mara tatu, Allahu akbar mara tatu, subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mbona hapa omba maghfira? Sheikh Abdul Razzaq asema huenda ikawa kutaja kujidhulumu nafsi yake mtu hapa katika maqam kama hii na kuleta istighfar pamoja na kuleta istihdhar, maana kia adhkar mtu anapozitaja atakana awe na istihdhari ya maana ya kile anachokisoma, na dhikr haitokuwa na faida au na athari kubwa kwa mtu ikiwa hajui maana yake. Ndio waweza kumuona mtu yani waleta dhikr lakini ile dhikr haina athari, sema haina athari, haina athari kubwa kwa yeye kwa sababu yuitaja huko haelewi kile anachokisoma. Kama kwa mfano Qur'an, mwingine aweza kusoma Qur'an ikamwathiri ile Qur'an mpaka ikamwangusha machozi katika macho yake, na mwingine aweza kusoma Qur'an mara nyingi sana, asoma kimaliza, soma kimaliza, si kuwa ile Qur'an haimwathiri, la, yamwathiri, lakini kwa kuwa labda pengine hazingatii kile anachokisoma wala kukifikiria kile anachokisoma ikawa haina athari kubwa kwake. Kuna tofauti baina hizi. Kwa hivyo hapa akikumbuka zile neema Allah alizompa kubwa, bila shaka ahisi kuwa ana upungufu yeye mja katika kushukuru nini, neema nyingi Allah alizompa pamoja na wingi wa neema zake, na sisi hatujamshukuru haki ya vile anavyostahili kushukuriwa. Basi hapa ikawa ni munasib kabisa mtu kuomba istighfar, kuomba Allah amsamehe kwa kuwa hakuweza kumshukuru Allah kadri ya vile anavyostahili kushukuriwa. Qawluhu thumma dhahika wa dhahiku wa sallama istishaaru li fadlillahi azza wa jalla. Kicheko cha mtume sallama ni kuhisi fadla kubwa za Allah wa adhimi mannihi wa rahmatihi, na ukubwa wa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake kwa mja. Mtume salama akacheka kama vile Ali ibn Abi Talib akamwiga mtume salama akacheka. Huyo bwana akamwona Ali ibn Abi Talib acheka, sema min ayi shay'in tahikta ya amira al-mu'minin, kuna kitu gani kimekufurahisha amira al-mu'minin? قال علي akamwambia raaitu rasul sallama sanaa kama sanaatu, mimi pia nimemuona mtume sallama akifanya vile nilivyofanya mimi. Thumma dhahika, kisha akacheka mtume sallama. Faqultu min ayi shay'in dhahikta ya rasulullah, kitu gani kilichokuchekesha ya rasulullah kufurahisha? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi, hakika mola wako hustaajabu kwa mja wake. Idha qala, anaposema rabbi ighfir li dhunubi, e mola wangu nisamee madhambi yangu. Innahu la yaghfiru dhunuba ghayruka, hakuna anayesamee madhambi isipokuwa wewe peke yako, ni pasi na wewe hakuna yote anayesamehe madhambi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kukumbuka fadhila za Allah na rehema zake kubwa, mimi ndio kafanya nini, nikacheka kwa hilo. Muda umesonga, kimbaki ya hadithi moja malize, sio naam? Tayyib. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, qala hadathana Abdullah ibn Aun an Muhammad Muhammad al-Aswad an Amir ibn Sa'd qala qala Sa'd لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا. بلا شك أمت صلى الله عليه وسلم سمى هذا سعد خالي مجنبانه سعد أنا نشمت مجنبك كمون alikuwa kitupa mshale hakosi, kuna shabaya ajabu sana. Ndio hapa sema wakana sa'dun ramiyan wakana yakulu katha wakatha biturusi yugati jabhatahu fanaza alahu sa'dun bisahmin falamma rafa rasahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu yani jabhatahu wanqalaba arrajulu washala birijlihi fadhihika namusalam hatta badat nawajidhuhu قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. يعني توم سلام اللي تشيك سعد اللي بمتنديك اللي بوانا نمشالي اللي بوانا فني فني يفني يعني فني ما دويدو بالي مبالي نكيري تنيني ترس نغاوياك نواجو سعد يوم تايمينك أكشوكيشة توكاروشة أكام بيجي كاتكاتي كتشوشاتي توم سلام أكاتشيك نمنا اللي بمتنديكوا yani ampatwa pale pale mahali pake, unaona, kwa sababu alikuwa shapshuta na mshale si nini, sijui ingelikuwa na risasi masahaba wangekuaje, mishale watu bwana mnene kama ghazwat ambao umeita dhatul uyun, ambao Khalid Walid ndio alikuwa nani, alikuwa komanda siku hiyo. Masahaba waliamua kuwa leo tutoeni macho ya makafiri, leo siku ya macho, kisha wote washika mishale, hakuna hata mmoja mkosa jicho. Takriban 1000 watu waliangushwa macho kwa mara moja, jicho kila mtu apiga jicho, kutabaki mtu hapo ni mchezo, hataweza kutoboa macho hapo, huo mwili wataukosa. Ikiwa mtu aweza kuamua akakupiga jicho na akakupiga jicho peke yake, akiamua atakakukupiga mwili, hilo jimwili lako kubwa hilo atakosa wapi? Inaikiwa jicho la kupata. Mimi saa hii wewe nitakupigia sikio, ama nitavuguta tu hivi kwenye sikio kidogo hivi usikie. Alafu yakupitishia kwenye sikio. Akutia wasiwasi tu. Utabaki wewe. Tena yuwakwambia mimi nitapitisha hapa na yuwapiga pale pale. Sasa mfano wake ndio Saad radhiallahu anhu arda. Mpaka Mtume sallam alikuwa akifurahi sana, akimwamrisha atupe mishale. Irmia Saad biabi anta wa ummi irmi ya Saad, akamkusanyia fidia ya baba yake na mama yake, na Saad yuko ubavuni hapa Arusha na akirusha hakosi radhiallahu anhu arda. Haulai humu sahaba, hawa ndio masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio masahaba. Kileo watoto wetu hawa washindana nani wala chapati nyingi, nani wafanya vituko vituko tu, ndo watoto wetu leo tuwalea hivyo. Wallahi mshona watoto wengine wakaa, wajua mimi nazipiga kadhaa na mimi nazipiga kadhaa, na mtaketea hilo hilo la kula tu basi, ndo tulionayo sisi sallallahu alaihi wasallam. المهم سعد سما لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه أي حتى بدت أضراسه نلمون أمتوم سلم أكي جيكا كتك فيتا في خندق مبكا ما قيقوياك يا كوني كان قال ابو سيما من نهاية مبكيز وحديث عامر بن سعد بين متتواك قلت كيف كان أي ما هو الأمر الذي ضحك بسببه النبي صلى الله عليه وسلم كي تقاني كي لمفريش أمتوم سلم بكا كتك إيبو قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا الترس هو الذي يتقي به المقاتل النبل والسهام نكيل تشومبو شافيتا هنينغاو inaotumika katika mtu kujifu yule mpiganaji kujifadhi kutokana na mishale na mikuki qawluhu wakana yakulu katha wakatha biturs yugati jabhatahu i hatha almushriku aladhi maahu turs kana yuharrikuhu amamahu yahmi jabhatahu minan nabil alikuwa akishika yule mushrik ile ngao yake ajiziba kichwa chake asitupiwe mshale qawluhu fanaza'a lahu sa'dun bisahmin فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته سعد بن أبي وقاص أكتوم شالي وكا كانو أكتوم شالي واكا كويكا في زوري كميس ونيوتا علي بنيانيو كتوشاكي ولمتو إيفي أكاتلي يوتا أصاب السهم الجبهة أكمبيا كتكات بنيانيني kwenye kichwa qala wanqalaba ar-rajul ay inkafa ala qafahu famata min lahdati yule bwana akaanguka kwa mgongo akafa pale pale washala birijli ay rafa'ahuma kisha akanyanyua na miguu juu chini mguu kisha huyo akaenda na mtu akianguka kwa nyuma hivi pamoja na kwa hii hadith yani dhaif ingawa kuna nyingine sahiha hapo mbele yuqalu shalat an-naqatu bidhanbiha wa ashalatu ay rafa'athu فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدنا وجده الحديث ضعيف لكن ثبت في صحيح مسلم كذا صحيح ان قال سعد اللي كويف هي حديث ضعيف لكن سعد اللي كان شبابا كيكويلي ما wengi katika masahaba walikuwa na shabaa lakini kuna wengine wasifika zaidi hata Salam ibn Akwa radiyallahu anhu alikuwa na shabaa sana katika kurusha mishale na kisa chake maaruf alichowafukuza kwa miguu wale watu waliokuwa juu ya ngamia na farasi naye akawafukuza kwa miguu walivyokuja kuvamia Madina Salamatun Akwa akatumana apewe habari Mtume Salama aambiwe yeye uko njiani wafuata nyinyi mtanifuata huko mimi niko nao wakakimbia kuanzia asubuhi mpaka jioni akimbia huyo mati mtu avunja rekodi sasa watakuwa mfanya nini kikweli yani wajua hakurekodiwa watu walikimbia vipi lakini wewe utamshinda farasi wewe kumbio Salamat ibn Akwa wallahi billah kama hizi athar hazikupokelewa katika Bukhari na Muslim mtu angesema ni katika asatirul awwalin ni vitu ambavyo wewe katika akili yako yaweza kukataa lakini ziko kwenye Bukhari na sahih kwa Salamat ibn Akwa alikimbia mpaka akawa ashindana na farasi wao binadamu yuwakimbia kisawasawa yuwashinda farasi kwa mbio kisha afike huku yuwakimbia huku yarusha nini mshale yuwapiga watu wakiwajua farasi na yeye wakimbia na kisa chake maarufu tulizungumza katika darasa za sira kuhusu Salamat ibn Akwa na alikuwa akiwarushia ile mshale sema khudha ana Salamat ibn al-Akwa walyawm yawm ar-ridha ele siku mbovu sana kwenu na mimi ni Salamat ibn Akwa ulizeni si ulizeni za majengo kweli wajua sisi huku tunazo uliza usikie huko mtaani mimi napiga sahaba yuwafanya wamwona na ndio mwisho pale alipomfuata juu ya mlima akiwa peke yake amejipumzisha na wao imbidi wapumzike na yeye apumzike wakamfuata kule juu yake bwana mmoja alikuja kambona mnaona mnataharuki hivi so kuna bwana huyo huko huko juu yule atufukuza leo mchana mzima mpaka wantupa mizigo ili wamwache lakini hawaachi yuko pale yosema sasa nyinyi si muende watu kama watatu wanne mummalize kule juu kisha muendeleeni. Sema kweli, wakapanda. Wakafika mahali wamuona na yeye waona, wamsikia na yeye wasikia. Akamwambia sikilizeni. Mimi sijui na mishale mingapi hapa Mungoni. Lakini kila mmoja nitakaoitoa nitampata mmoja wenu. Sikosi. Kwa hivyo nendeni zenu tu nyinyi. Rudini kule mlikotoka. Tuanze kufukuzana vile vile. Rudini kule kule mlikotoka. Wale mabwana akamwambia sadaqta. Sisi tunajua msema kweli. Maana tushakuona. Wakageuka wakarudi zao. Ya nini? Hao wakakimbia. Kwa maneno tukwambia, kwa sababu wameona namna walivyokuwa wakifanya. Sasa huyo ni Salama ibn Akwa radhiallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas ثابت في صحيح مسلم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. من معنى جمع له أبويه؟ فداك أبي وأمي نكو تيارك وتوفيدي بابانك ومامانك وأجلياك وإيه سعد نهيلك وننذر أمتم سلم كسين بالي وإنجينا كتكم علمونا نساعد بكياك إنه لفنيه كني واكو إنجينا كتكم صحابة نيني منقبة عظيمة يا سعد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. أحرق المسلمين أي أثخن فيهم، يعني أن هذا المشرك عمل فيهم مثل عمل النار من شدة سطوته. كما في الموت نبوشوما هو المشركين ألكوا كي ووثانا وإسلام كتك فيتا وأحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. سعد pige yule, malize yule, aumiza watu yule, yule mushrik. Sawa sawa, tena waambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani lau kama muislamu mwenzake tu mwingine yote katika masahaba angemwambia Saad yule bwana unaye yule, aambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi, qala fanaza'tu lahu bisahmin laysa fihi naslun, nikavuta mshale hivi hata hauna kile kichwa cha chuma, ile mshale tu kijiti kile. Fa asabtu jambahu, nikampiga mbavu, kauingiza ule mshale kwenye mbavu yake. Fasaqata fankashafat auratuhu, ile bwana akaanguka, miguu ikafunguka mpaka aura yake ikaonekana. Fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallama akacheka ile bwana alivyoangushwa. Pengine nikuulize kabla sijasonga mbele, wewe wafikiria ncheka nini? Najua kuna watu hapa wafikiria vitu vingine, lakini sikilizeni makini. Hatta nadhartu ila nawajidhihi, akacheka Mtume sana mpaka nikamuona magego yake kwa furaha. Qawluhu fadhahika rasulullah hatta nadhartu ila nawajidhi ay farahan biqatlihi aduwahu wa halaku la linkishafi aurati, hakucheka kwa kuwa yule bwana ameanguka aura yake ikaonekana, la, amecheka kwa kuwa Saad amemuua mtu ambaye ni adui, amewaua wengi katika Waislamu. Na Saad alipompiga yule mshale, yule bwana akaanguka pale pale akaflia mbali katika vita vya Uhud. Mtume salama ili jambo yarhamukallah likamfurahisha sana, kwa yule adui ameuawa. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.